met het debat tussen de boekhandelaren naar voren roepen krijg, waarvan ik dus net aanvankelijk hoor je het allemaal daarboven eigenlijk. Dat ik helemaal niet eerder gevraagd. Nee. Ja, ik wou zeggen, als je steek je hand op als je het niet hoort, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar volgens mij gaat het goed, hè? Zo, ja. Lekker warm ook waarschijnlijk boven. Ze waren het wel of dan toch niet met elkaar eens. Maarten Asscher roep ik graag naar voren. Jarenlang werkzaam in de literaire uitgeverij. Plaatselijk nog als algemeen directeur van J. Meulenhof. Nou, tussen 98 en 2004 directeur van de kunsten bij het ministerie van OCV. Hadse Plats Vlee. En thans directeur van Boekhandel Atheneum hier in Amsterdam. Kijk, publiceert verhalen. Ik doe het even uw collega. Poëzie, vertalingen, essays, novellen en een roman. Goed, de boekhandelaren. Hoe denk je dat er ook een klapje, een tikje onder de kont nodig is bij de boekhandelaren? Of? Wat vooral nodig is, is om de rol van de boekhandel zo volledig mogelijk te zien. Er is net die functie van selectie aan de orde geweest. Die is zeker niet onbelangrijk. Maar minstens zo belangrijk is de rol van de boekhandel als culturele plek, als fysieke plek waar mensen samenkomen. Ook voor evenementen, voor lezingen, voor boekpresentaties, waar altijd wat nieuws te zien is. Een soort showroom van de geschreven cultuur. En dat is iets wat gecultiveerd kan worden en waardoor een boekhandel een culturele instelling op commerciële grondslag kan zijn. En dat is meer dan alleen maar kiezen uit het aanbod. Oké, okay, nou hoe we dat gaan zien gaan we het zo over hebben. Want graag roep ik ook naar voren Fabian Pagwan. Runt al vele jaren een boekhandel. Nou, waarschijnlijk weet je tenminste ook hoe die boekhandel heet. ja, eigenlijk met name door de vele innovaties. Ook samen met zus Nadine is het inmiddels een begin. Vorig jaar nog boekhandel van het jaar. In mijn hometown, dat ken ik dan van natuurlijk Den Haag. Ja, bij jullie kun je eten en drinken in het Kicking Horse Café. Dus is het ook niet alleen maar dat je daar een boek komt kopen. En wat ik heel frappant vond, op de site zag ik, je kunt ook je eigen boek uitgeven als je naar jullie site gaat. Zonder tussenkomst van een professionele redacteur of uitgever. En de stappen die ik zag, die je dan kon aanklikken was, maar dat zo, ja, een kind kan er was doen, is namelijk, je klikt op schrijven, schrijf je wat, ga je het uploaden, dan upload je het up, dan ga je het opmaken, dan ga je het publiceren en verkopen. Hats of wat. Zo zit het. Ja, we hebben het dan eigenlijk over. Nee, maar het is natuurlijk niet voor niets dat wij ons gewoon even Kicking Horse Café hebben genoemd. Want we vinden het echt in de beeld zijn we in het begin begonnen met paard en wat vervangen werd door die wagen. Dat paard bestaat ook nog steeds. En ja, ik denk dat de boekhandel. Dat was de reden van Kicking Horse. Ah, bijna. En dat paard bestaat ook nog steeds. En ik denk dat de boekhandel die aan de kant van dit doen. Net voor de auto's verkopen. En hier had je het over een showroom. Zijn de mannen in die zin het eens dat jullie al een idee hebben over hoe die toekomst van de boekhandel eruit moet zien? Dus het is sowieso dus niet alleen maar een plek, maar goed, het is eigenlijk al een beetje de meeste plek aan het worden waar je alleen aan kunt kopen. De boekhandel is natuurlijk ook al geruime jaren een plek op het internet. Een beetje boekhandel heeft een webwinkel waar van alles gebeurt, waar ook van allerlei content te vinden is, waar je recensies kunt lezen, waar je een agenda van activiteiten kunt vinden, waar je filmpjes kunt zien die met boeken te maken hebben. En ook dat is een cultuurplek waar mensen worden geholpen bij het vinden van wat eigenlijk interessant is. Want ik ben dat met lieden bij de Paris zeer eens. Het is voor mensen buitengewoon lastig, tenzij ze voor een heel specifiek doel iets heel specifiek zoeken waar ze over gehoord hebben. Maar over het algemeen is het eigenlijk altijd de vraag, wat is interessant? Waar moet ik me mee bezighouden? Wat moet ik lezen? En zo'n plek op het internet en een plek in de fysieke werkelijkheid als een boekhandel helpt je daarbij. Maar goed, daarin zit dan niet zoveel verschil, want of je naar die top 10 bij de voordeur liggen of op je site hebt staan, dat maakt eigenlijk ook zo'n bal uit, is interessant, toch? Het is weer iets andere vorm, maar het moet komt er weer hetzelfde. Het is tussen Den Haag en Amsterdam. Ah, oh, wat zit dan het grote verschil? Ja. Maar dan moet je ze jou vragen. Ik heb niet van mijn dus. Nou ja, in Amsterdam hebben we in zekere zin het voordeel dat Amsterdam een universiteitsstad is. En dat je dus als culturele, literaire boekhandel een verbinding kunt leggen met het academische, met studenten, met docenten. Dat lijkt me in Den Haag, waar je het helemaal van het zogeheten algemene boek moet hebben, lijkt me dat een stuk lastiger. Want jij vindt dat het essentieel is? Ik vind die verbinding tussen wetenschap en literaire cultuur en het algemene publiek dat ook in contact komt met bijvoorbeeld geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, dat vind ik essentieel. En dat is de functie van de boekhandel om de mensen te verheffen. Als we het nou over de crisis in de boekhandel hebben, dan durf ik de stelling wel aan dat een van de ergste dingen die er nu aan het gebeuren is in de boekhandel, is dat het wetenschappelijke boek daar helemaal uit aan het verdwijnen is, behalve bij de boekhandels die zich daarin specialiseren. De VVD, onder leiding van de heer Bart de Liefde, heeft het zover gekregen in de Tweede Kamer dat zelfs de wettelijke vaste boekprijs voor het wetenschappelijke boek uit de wet gehaald wordt, zodat waarschijnlijk dat wetenschappelijke boek in de meeste boekhandels in Nederland gewoon helemaal verdwijnt. En dat doe je de boekencultuur mee tekort. Maar nog even terug, want hij wilde even hebben over Amsterdam versus onze hometown dan. Ben je het er mee eens of niet? Nou ja, is je het of denk je, joh, ik zit met Henk en Ingrid, ik vind het wel prima zo? Nou, Henk en Ingrid, die moet je natuurlijk niet opschatten, moet je niet passeren. Maar het is wel zo dat ik wel heel kenmerkend is. Als je kijkt naar het boekhandelslandschap in Den Haag, dat is een armzalig aanbod. En er zijn enorm veel kwaliteitsboekhandels zijn verdwenen de afgelopen jaren. Er zijn een paar handvol boekhandels ook, maar als je het vergelijkt met Amsterdam, waar je echt honderden boekverkooppunten hebt, dat is echt, ja, dat is gewoon een levensgroot verschil. Wat anders van de situatie is Den Haag ook niet optimaal. Den Haag die wil graag opgaan voor de culturele hoofdstad 2018, geloof ik. Ja, als ze niet oppassen, dan is het boek als onderdeel van onze cultuur in de hoofdstad dadelijk alleen nog maar in musea te vinden. We hebben al een hele hoop musea en ook hele prachtige musea. Maar ja, als het toch wel een beetje een dooi is, toch een plek voor iets wat mij betreft toch heel erg levend is. De toekomst van Paagman, dan even om voor de eigen toko te spreken. In hoeverre denk je, zie je dat in deze versnaling, waar je misschien nog meer boekhandelaars zullen verdwijnen, zie je dat als niet rooskleur? Als bedrijf ervaren we geen versnaling, maar in het boek wel. En in die zin, ja, is het denk ik wel kenmerkend voor de goede kwaliteitsboekhandel, dat er ook in staat is om zich aan te passen aan de veranderende omgang. En volgens nog gaat dat goed? Ja, ik denk dat er veel boekhandels zijn die dat uitstekend doen. Dat er zijn helaas heel veel voorbeelden waar dat niet goed gaat. Maar in die zin wordt misschien ook wel een beetje het kaf van het koren gescheiden. Maar ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn, ook in Haag, maar ook buiten Haag, van boekhandels die ze prima heel goed kunnen aanpassen. Ja, de boekhandelaar waarbij het niet lukt, zijn die dat niet op de hoogte van wat er nu van ze wordt vereist binnen deze huidige ontwikkelingen? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het ook te maken met de algemene wet van gewoon bezig zijn in retail-omgeving, in verkoopomgeving. Dat betekent dat je veel moet investeren, innoveren, ook in momenten dat het heel erg goed gaat, dat het wel voor de wind gaat. Ik denk dat een aantal partijen dat hebben nagelaten, maar het is een leger in een zeer breed en zeer divers. Ik denk wel dat de ontwikkeling van de digitalisering van ons product, niet alleen de bestelmethodiek, maar ook ons product, biedt ook mogelijkheden. En ik denk dat heel veel boekhandels daar ook wel degelijk voor de springen, daar ook gaan we mee springen. Wat wel een probleem voor sommige boekhandels is, en ook voor heel veel uitgeverijen, is dat die bedrijven heel lastig meer te financieren zijn. Je vindt bij een bank, als je krediet nodig hebt om een nieuw bedrijf te beginnen als uitgeverij of als boekhandel, vind je in deze tijd heel lastig geld. En ook veel kleine bedrijven, er zijn 1500 boekhandels in Nederland, waarvan de meerderheid klein is. Als de eigenaar wil stoppen en wil verkopen, is dat in deze tijd ook een probleem. Dus daarmee is de duurzaamheid van de hele infrastructuur van het boek staat wel op het spel. Ik denk wel dat het ook te maken heeft met het feit dat die kredietbeoordelers die in de positie zitten, die iets over moet zeggen, blijkbaar dus een hele negatieve perceptie hebben van de toekomstbestendigheid van het product. En dus ook over de ontwikkelingen waar we hier over praten. Ja, blijkbaar dat we zien toch niet zoveel verliezen hebben qua verdienmodel, of wel veel verliezen hebben van de rol van de boekhandel daarin. Ik denk dat het wel degelijk een rol speelt, want iedereen ziet de ontwikkeling, maar ja, ik denk dat dat net een beetje bleek uit de discussie hier voorafgaand. Ja, de rol die iedereen zoekt, ja, dat is natuurlijk moeilijk. Ja, wat is nou, de rol die iedereen daarin heeft, en wat gaat er nou precies gebeuren, in welke verhouding? En dat is ook super relevant, want gelukkig is het natuurlijk niet zo dat de hele wereld is zoals Alexander Klupp. Zijn nadeel is natuurlijk dat hij is vormen van die steenkolenhandelaar die werd beschreven. Maar hij zit alleen maar in het ene rijding dat de hele wereld digitaal is. Aangelukkig hebben ze hem niet allemaal besmet met de ziekte van zijn moeder. Maar het zijn er ook nog mensen die wel degelijk geloven in het bewezen concept in uit het eerste filmpje van gewoon dat papieren boek. En uiteindelijk is ook daarom wordt de winkel steeds gevonden. Convenience is een groot goed. Maar ik denk dat de meeste mensen hier misschien wel bewezen dat papieren boek gewoon zal blijven bestaan. Maar de vraag is in hoeverre uitgeverij en boekhandelaar en in kunnen springen en meegaan. Dan lang blijft er wel iets anders doen, dan begin je zelf aan te twijfelen. Dus. Nee hoor, dat kan niet, Jeff. Jeff, hoor je. Toch is het zo dat de ateliéboekhandel al 12% van zijn omzet via het internet realiseert. En dat is meer dan ik 5 jaar geleden gedacht zou hebben. En dat is voor een grootste deel is dat verkoop van papieren boeken via internetbestellingen. Maar er zit natuurlijk ook al een groeiend deel e-books bij. Ja. 12% is toch niet weinig. Maar hoe sta je daarmee als boekhandelaar? Hoe verdien je dan met die e-books? Nou, die worden gedownload van onze site. Weliswaar niet op de iPad, want dat is ingewikkeld zoals we gehoord hebben. Maar wel op de vele soorten e-readers die er op de markt zijn. En dat is wel degelijk een factor. In de totale Nederlandse algemene boekenmarkt is het aandeel van e-books in 2011, ik geloof 1,3% geweest. Dus dat is nog niet iets om de champagnekurken te laten knallen. Maar dat zou best dus meer kunnen worden in de komende jaren. Ja, dat denk ik ook. Mag ik jullie nog iets uitstekend geven? Wat een schande is dat de overheid zo'n bijzonder slecht voorbeeld geeft in de appreciatie van boekencultuur door schandalig te bezuinigen op de openbare bibliotheek. Hartelijk dank. Ja.